Őszintén megmondom, a fiam. A édesanyám, nem mesél, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Fekszik az ágyba, nézem a tévét. Akkor már jó meleg van. Így van. Na, és hogy tetszett? Hát ez már eléggé, hogy hívják volt. Figyelemre méltó. De hogy fő van, baszolva József is, pedig hát nincs neki igaza, nem? Nincs. Ők viselik a következményeket, meg műniket nekik is áll. De nem tudom, a Denis, hogy nem tudja az Aliannak az orvá alá zörgőni a csajt, meg hogy minden itt elbaszott, minden áldott, minden kizott őket. Ez nem számít. Hát ez az. Hogy hát annak nem lehetne az orvá alá zörgőni, hogy milyen gazdettet csinált velük. Hát ez az. Én nem tudom, hogy a fenébe. Hát ez a nézé, hogy... Hogy? Hogy nem ahhoz is, mint ezt vall ellene, nem? Ez legyen, ahogy hívják a finta bennem, hogy hát az Aliannak nincsen semmiféle bűne vagy valami. Denis hallgat. Hát ez szerintem Denisnek az oka is, hogy... Hát szerintem is. Így hallgat is, nem azért terikáti ki az Aliannak a... Mert hogy a gyerekek véget a gyerekek. Hát látod, az mindenki teriget az Zalián, nem számít neki semmi, nem? Hát de hát, hogyha ki terigetne a Denis is, akkor volna mit zélni Zalián fejre is. Hát igen. Úgyhogy szerintem majd kialakul. Hát igen. Hogy, mi a csodában volna azt, mit nézünk ma? Szerinted? Szerintem majd kialakul, meglátod, hogy neked majd a Denis is mondani a dolgokat. Biztosan szerintem is majd összejönnek a dolgok. Hát másképp, mert hogyha egyszerűen mind a kettőt csinálnák, akkor nem volna egy érdekes, hát? Hát igen. Akkor mi az, amit nézegetnénk egyfolytában? Mesélj még valamit. Mutass a, hogy hívják Pannon TV, hogy 100-nál egy kiraklunk. Igen. Nem bírom áthagyni, mert az Attila kivette a távirányítóba a batrika, már kifogytak. Na. Szültette a tűzátni. Úgy akkor semmi. Hát 100 dinár, hát. Úgy menne fel az ára, mint annak a ringe mama. Hát. Mit csináljunk? Nem normális dolog, nem? Hát. Te szerinted is? Majd azt gondolom, hogy még fordul a... Micsoda? Termelési, hogy hívják, beosztás. Majd a népek többen, hogy hívják, vannak egy kis krumplit, azt akkor saját gazdaságunkban megterem. Ja, egy kis kertjük, hogyha van, meg van. Fődjük, akkor ja. Termelnek majd maguknak. Ja. Nem mindenki a bótra vár. Az elég... semmi pénzével lehetett venni krumplit. Meg mindent, nem? Hát igen. Meg semmi sem volt olyan drága, vagy valami, és akkor lehetett mindent venni most meg. Aztán, hogy mennyibe kerül. Na jó. Ez van, most mit csináljunk, mi? Hát nem tehetett semmi. Ez ellen nem. Te mama, mit főzél hónap? Hát nem tudom, apa azt mondta, hogy a kiáros kakasra kell vágni. Ja, akkor kakast meg félisnek, vagy aha. Megsütésre? Azt meg is főzöm, meg is sütöm, azt akkor. De nem félin. Nem, hát már az öreg. Én is azon gondolkozok, hogy a... Szaftos a szaftjából megsütöm, azt aztán krumplit csinálok hozzá. Én is azon gondolkozok, hogy tán kiveszem, tőle mondtam, hogy levágtam egy kis kakas, meg egy öregebb kakast. De nem olyan öreg kakas se, vagy hogy mondjam, na, kis kakas, de nem öreg kakas, na, érted? Persze. Igen. Szerintem az jó lenne én nekem is úgy megsütni, nem? Persze. És akkor azt csak főtenném szépen megsütni, azt akkor az is meg volna. Nem tudom, hónap esik közelső néztetek időjárást? Azt mondta, hogy esni fog. Na, hát mindegy. Már hajnalba elkezd. Hát most pont itten, de itt úgy mutatta, hogy Budapestnek az irányába egész délen erre, mifelénk esni fog. Na, majd meglátjuk. Másk is felmutatta, nem biztos, hogy esett mi. Hát, hogy mennyi esik, azt azért nem mondta, hogy másk is az, hogy ködült meg, úgy kitágatott, meg mit tudom, minden nem esett. Rendesen. Úgyhogy. Jó, mindegy, én megcsináltam ezt a szart, ez, ami ott volt nálatok. Meg szedtem megint virágot, elég sokat. Elfasza mondom, mit ilyen vagyok mindig, mondanya. Látszik, nem bírsz ellenállni, hogy én a szankarszőket. Hát de annyi van, akkor mondom, hogy ne menjenek tönkre, akkor szedtem belőlük. Igen. Majd meglátom, hogy minket. Ugye, kérdezem a kakát, megosztásokat. Befektek volna én is, mit gondolsz a dolgaimhoz? Jó lesz? No. Jó, ugye? Mm. Mindjárt vagyok gyakít fel, hideg is van, minden akkor. Nem? Begyújtok én is még reggel, mindjárt. Ott forranom a tüzet is. Kicsit hagyd melegedjen a ház. Ja, meg aztán egy-kettő. Olyan hideg van. Bevágod a kakas, megfőzött. Az se öreg kakas, nem? Nem. Az is a kis csirkék közé, az első túrából való, nem? Így van, így van. Hát az így akkor. Na jó, letettem akkor. Na, édesanyám akkor. Jó, vagytok ebben minden? Rendben vagyunk, rendben minden. Jó, na, édesanyám akkor jó éjszakát. Szia, jó éjszakát, jó. Jó éjszakát. Szia.